NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook gaspijpleiding Nord Stream 1 kampt met problemen. Volgens het bedrijf achter de gaspijpleiding is er ongekende schade aan 3 onderzeese leidingen. Gisteren werd bekend dat er ook een lek zit in Nord Stream pijpleiding 2 op de bodem van de Oostzee. De oorzaak van de lekkages is niet bekend. De SGP, VVD en het CDA willen in de wet vastleggen dat 2% van het bruto nationaal product naar defensie gaat. NAVO-landen hebben dat al in 2014 met elkaar afgesproken, maar Nederland haalt dat tot dusver niet. De drie partijen willen de 2%-norm nu wettelijk veranderen. De officiële rouwperiode voor de Britse koninklijke familie is voorbij. Dat meldt het Koningshuis op sociale media. Koningin Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. Een dag daarna werden 10 dagen van nationale rouw afgekondigd. Na de begrafenis hield de koninklijke familie zelf nog een week van rouw aan. Ook advocaat Ines Wesky zou berichten hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi. Dat zegt de verdediging van Youssef T., de neef van Taghi, die eerder ook optrad als een advocaat. Hij staat terecht omdat hij boodschapper van Taghi naar de buitenwereld zou zijn geweest. Wesky ontkent dat zij dat ook zou hebben gedaan. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar zo'n 35 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Wat meer vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug door een spoedreparatie. De linker reishok is dicht. En op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Nog nooit stond het Britse pond zo laag ten opzichte van de dollar. Wat er gisteren op de financiële markten gebeurde, was iets wat ze in Groot-Brittannië in jaren niet hebben gezien. En dat allemaal omdat de nieuwe regering onder leiding van premier Liz Truss besloot om met radicale belastingverlagingen te komen. Iets waar de markten heel negatief op reageerden. Wat de consequenties zijn van die financiële onrust op het Britse eiland bespreek ik straks. Maar we gaan eerst naar Oekraïne, waar Rusland in verschillende gebieden zogenaamde referenda organiseerde om ze op die manier te annexeren. Het is 2:30, het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Rusland noemt het zelf referenda, maar vrij en eerlijk verlopen de stemmingen in bezet gebied niet. Vanavond lopen ze af en onze Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen is in een van die 4 provincies die de Russen via deze zogenaamde volksraadpleging willen claimen. Goedemiddag Michiel. Goedemiddag Tim. Ja, Oekraïne zou door deze dreigende Russische annexatie zo'n 15% van het grondgebied kwijt kunnen raken. Je bent speciaal naar een van deze regio's gereisd, de provincie Zaporizhia, waarvan de hoofdstad ook Zaporizhia heet. Daar ben jij nu. Kun je allereerst vertellen wat voor stad dat is? Ja, dat is de hoofdstad van een van die 4 regio's die je noemde. Dus de zuidkant van deze provincie aan de kust van de Zwarte Zee is bezet inmiddels door de Russen. Maar de noordkant, waar de hoofdstad, deze stad, Zaporizhia, ligt, niet. Dit is zo'n 60 kilometer van de frontlinie af. Overigens wordt die wel flink gebombardeerd, hoor, de afgelopen week in aanloop naar dat referendum. Afgelopen nacht nog ben ik even uit mijn bed opgestaan, omdat er 4 raketinslagen vrij goed hoorbaar, vrij dichtbij te horen waren. Dat is al een week gaande, zeggen de bewoners hier. Echt een soort escalatie ook in die zin. Hand in hand gaand lijkt het met dat zogeheten referendum. Ja, en Rusland claimt dus, Michiel, die hele provincie, maar ze heeft nog niet eens die hele provincie in handen. Dat is natuurlijk wonderlijk. Nee, zeker niet. Nog niet de helft. Maar de zorg is natuurlijk hier in Zaporizhia. Je ziet, mensen zijn echt wel bang van wat gaat er gebeuren nadat straks vanavond dat referendum afloopt. Dat nep-referendum, zeggen ze hier. He, als dat afloopt, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat Poetin vrijdag zeggen? Want dan gaat hij een grote speech houden, de Russische president. Welke consequenties worden er verbonden aan die uitslagen van dat nep-referendum? Ja, en wat gaat er hier dan gebeuren? Komt er een escalatie? Of gaat er misschien nog iets veel ergers gebeuren? Poetin heeft natuurlijk al gerept van onconventionele wapens die dan wellicht ingezet zouden kunnen worden. Daar is echt wel de angst groot voor, heb ik gemerkt vanochtend. En wat heb je überhaupt gehoord en gezien over hoe dat referendum verlopen is de afgelopen dagen in die regio's waar ze zijn gehouden? Nou ja, wat je op de Oekraïnse sociale media veel ziet, heb ik vanochtend ook gezien. Ik ben naar een vluchtelingencentrum geweest voor mensen die uit Energodar zijn gevlucht. Dat is een stadje vlakbij de kerncentrale Zaporizhia. Dat is dus in bezet gebied, in door Rusland gecontroleerd gebied. Mm-hmm. Dat stadje Energodar is eigenlijk grotendeels leeggelopen. Er zijn wel heel veel mensen die nog werken bij die kerncentrale. Veel vluchtelingen vanuit daar zijn hier in Zaporizhia. Laten mij ook beelden zien van, kijk, dit zag ik van mijn familieleden die nog daar zijn. Hè, dat er mensen voor de deur staan om met ja, stembussen, waar dat referendum dan zo mee zou worden kunnen worden gehouden. En daar zijn altijd gewapende Russische militairen bij. Dus ze zeggen hier van, ja, kijk maar, dit referendum dat is dus niet alleen nep, maar wordt ook nog onder ja, bedreiging van geweld gedaan. Nou, daar is ongelooflijk veel anekdotisch bewijs van, veel beelden. En ze zeggen hier ook van, ja, in Energodar, meer dan de helft van de mensen is weg. Er zijn nog werknemers van de kerncentrale in die stad die door Rusland wordt gecontroleerd en gepensioneerden. Dus wie stemmen er eigenlijk, hè, namens de provincie Zaporizhia in die bezette regio's? Dat is echt maar een heel klein deel van de bevolking. En dan ook nog onder de, ja, onder de dreiging van de loop van een geweer. Tja, dus in die zin is er de vrees over wat zo'n annexatie door Rusland kan betekenen, wel gegrond ook voor de mensen in, op de plekken waar jij nu bent, die dus nog niet eens bezet zijn door Rusland op dit moment. Zeker. Ja, je ziet dus die escalatie, meer raketten de afgelopen week. Ik was net bij een hotelrestaurant wat helemaal verwoest was, een enorme krater ernaast. Ja, je ziet daar mensen die staan daar dan naar te kijken, zo van, wat gaat er de komende dagen dan gebeuren? Ik heb ook de burgemeester, de gevluchte burgemeester van die plaats Energodar gesproken vanochtend. Ja, die zegt van, ja, ik denk echt dat dit de opmaat is naar een nucleaire actie van Poetin. Wat precies weten niet. Het is allemaal een beetje onduidelijk, ja, wat hij dan bedoelt en waar hij dan naar verwijst, die burgemeester. Maar hij is daar echt bang voor dat dit een opmaat is naar een echte escalatie. We hebben natuurlijk die mobilisatie gezien, hè, in Rusland, in al die gebieden waar mensen gedwongen worden om het leger in te gaan. Mm-hmm. De files bij de grens in Rusland. En ze zien natuurlijk hier die beelden ook, moeten daar een beetje om lachen. Zo van, ja, wat is hier toch allemaal aan de hand? Wat zijn die Russen allemaal aan het doen? Maar dat er opgebouwd wordt naar een moment dat er echt een ander soort gezicht van deze oorlog getoond zou worden, daar is men heel erg bang voor hier. Dus, want vorige week was je ook bij ons in de uitzending, Michiel. Toen zei je nog dat veel Oekraïners zich niet zo'n zorgen maakten over een mogelijke Russische mobilisatie. Maar nu het dus een feit is, en wie weet, hè, komen er misschien wel honderdduizenden extra militairen richting de oostkant van Oekraïne. Heeft dat in die zin, denk je, dus de houding wel veranderd? Dat ook Oekraïners zelf daar zien van, hey, het wordt menens? Het zijn twee dingen die je zegt. Kijk, die mobilisatie, daar zijn mensen hier eigenlijk niet bang voor. Er is in Oekraïne heel veel zelfvertrouwen na dat Oekraïnse offensief van dat twee weken geleden begon. Hè, in de provincie Kharkov, die eigenlijk grotendeels bevrijd werd door het Oekraïnse leger. Heel veel zelfvertrouwen in het eigen leger. En heel veel, ja, schampere opmerkingen hoor ik hier over die mobilisatie van, ja, die dronken lui, hè, en die ongetrainde mannen die Rusland nu mobiliseert tegen ons goed getrainde leger. Daar is men eigenlijk niet bang voor. Dat offensief in het oosten gaat ook nog steeds door. Dus daar is men niet bang voor al die manschappen die hier mogelijkerwijs naartoe worden gestuurd. Maar men is wel bang voor een grootschaliger escalatie. En ja, dan gaat het echt over dingen die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. En die hier eigenlijk ook niet echt omschreven worden, omdat men het niet precies weet. Maar Poetin moet iets doen, daar lijkt het op, om ja, deze oorlog nog op de een of andere manier in zijn voordeel te kunnen keren. En die burgemeester die zegt dus van, ja, de nucleaire optie is nu in zicht, omdat alles daar naartoe wijst. Het is natuurlijk maar heel erg de vraag of, dat ook, of daar enige realiteit in zit. En die man die weet dat natuurlijk ook niet. Maar er is een soort abstracte angst aan het ontstaan in Oekraïne van wat gaat er straks gebeuren na dit referendum en na die mobilisatie. Ja. Hoe gaat dit de oorlog veranderen? Of het een opmaat is inderdaad naar misschien wel de grootste escalatie die we ons kunnen voorstellen. Wat merk je trouwens verder aan het front, Michiel? We hebben natuurlijk gezien de afgelopen weken dat Oekraïne veel terrein won. Hoe is dat nu? Zijn de Oekraïners nog steeds aan een opmars bezig in het oosten? Daar lijkt het wel op, Tim. Ja, het is wat minder snel dan twee weken geleden. Die provincie Kharkov die werd eigenlijk in een dag of twee bijna geheel bevrijd. Je ziet nu dat de Oekraïners wel doorgaan, met name bij de plaats Liman. Dat is in de Luhansk-regio. Daar wordt dat offensief, datzelfde offensief, voortgezet. Ook ten noorden zouden de Oekraïners heel snel het vijandelijke gebied intrekken. Gebieden bevrijden, dorpen bevrijden. Er zou ook een soort omsingeling dreigen van de Russische troepen. Die burgemeester die ik vanochtend sprak van dat plaatsje Enerkodar hier in de buurt, die zei van ja, het lijkt erop alsof de Russen zich eigenlijk geen illusie meer maken dat ze zich tegen onze grondtroepen kunnen verdedigen. Er lijkt iets te gaan gebeuren in die zin. Eigenlijk zie je aan de frontverschuivingen, die dus nog steeds gaande zijn, Tim, het lijkt erop dat de Russen in elk geval iets moeten doen, een list moeten verzinnen, ja. Om deze oorlog, wat ik al zei, in hun voordeel te kunnen keren. Tja, wat is jouw persoonlijke verwachting, Michiel, over hoe de korte termijn eruit gaat zien? We krijgen dus die uitslagen die worden gepresenteerd. We krijgen nog een speech van Poetin, refereerde je aan, vrijdag. Staat er nog meer op de rol waarvan jij denkt, dat kan wel eens bepalend zijn voor wat we de komende dagen, misschien zelfs de komende paar weken zullen zien? Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk, en dat is ook de belangrijke vraag voor hier, voor Zaporizhia, als die uitslag van die referendum, dat nep-referendum, als dat vanavond duidelijk wordt, of misschien morgen, inderdaad, wat gaat vrijdag Poetin zeggen, betekent dit dat Poetin straks de hele gebieden, de hele provincies claimt, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, deze regio en ook Gerson? Of betekent dat de huidige frontlinie als een soort van grens in een eventuele onderhandeling wordt ingezet? Dat is een hele belangrijke vraag, zeker hier voor deze grote stad. Bijna 1 miljoen mensen wonen hier, Zaporizhia. Van wat gaat er dan in deze stad gebeuren? Komt er een rakettenregen op de stad neer? Ja, of dus eventueel iets ergers. We moeten zien hoe dat verloopt. Zeker vanavond wordt denk ik belangrijk over de zogeheten uitslag van dat zogeheten referendum. We wachten het af. Hartelijk dank voor nu. Michiel Driebergen was dat vanuit Zaporizhia in Oekraïne. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Het Britse pond is gisteren gecrashed. De waarde van de munt ging naar een historisch dieptepunt na de presentatie van de economische plannen van de nieuwe regering van premier Liz Truss. Terwijl armere Britse gezinnen grote moeite hebben om rond te komen, kondigde de minister van Financiën enorme belastingverlagingen aan voor vooral de rijken en bedrijven. Iets wat door de financiële markten bepaald niet werd gewaardeerd. Wat zijn hier de gevolgen van? Ga ik vragen aan correspondent Anne Sane in Londen en senior-econoom Bert Colijn van de ING Bank. En Bert zit bij mij hier in de studio. Welkom beiden. Dank je wel. Ik wil bij jou beginnen, hallo. Anne. De plannen van minister Kwasi Kwarteng, die kwamen vrijdag al. Sindsdien is er onrust ontstaan op de financiële markten. Kamikwasi zag ik dat de Britse pers zijn plannen al hadden gedoopt. Maar kun je allereerst even vertellen wat er precies in stond? Ja, die Kwasi Kwarteng die kondigde dus inderdaad grote belastingverlagingen aan. En niet zomaar belastingverlagingen. Het is echt de grootste verlaging van de afgelopen 50 jaar. De inkomensbelasting die gaat bijvoorbeeld 1% naar beneden. En opvallend genoeg, je zei het net al, de hoogste belastingschaal voor mensen met een jaarsalaris van 1,5 ton of meer, die wordt verlaagd van 45% naar 40%. En ja, Kwasi Kwarteng die kondigde dit aan als een nieuw economisch tijdperk. Nou, in principe, als je naar belastingverlaging kijkt voor middeninkomens, dan klinkt dat eigenlijk wel goed. Net zoals in Nederland wordt ook in Engeland natuurlijk alles duurder. Boodschappen, energierekening. Dus ja, zo'n belastingverlaging, daarmee houden gezinnen geld over. En ja, het idee is dus ook geweest van de minister van Financiën dat als mensen geld in hun zak hebben, ze dat ook uitgeven en zo de economie draaiende gehouden wordt. Maar ja, zo is het simpel gezegd, maar zo is het niet uitgepakt. Zo is in de praktijk iets anders verlopen, in ieder geval deze dagen meteen na die aankondiging. Bert Colijn, want de pond is dus enorm gedaald in de afgelopen dagen. Waarom zien de markten dit als een plan wat niet bepaald werkt? Wat heeft Kwarteng, de minister Kwarteng, in de ogen van de markten fout gedaan, zou je misschien kunnen zeggen? Ja, nou kijk, de beleggers die maken zich eigenlijk vooral zorgen om twee dingen. Ten eerste is het een heel breed steunpakket wat nu aan de economie gegeven wordt. Waarbij er veel meer geld in de handen van de Britten belandt. Nu is het zo dat de inflatie in het VK, net als bij ons natuurlijk, ontzettend hoog is. Mm-hmm. En dat dit de inflatieperiode wel eens zou kunnen verlengen, omdat er enorm veel steun bij komt en mensen meer kunnen gaan betalen. Nou, dat zou de inflatie verder op kunnen sturen. Dat is punt 1 van zorg. Punt 2, eigenlijk nog belangrijker, Ze maken zich zorgen dat dit de Britse overheidsfinanciën er slechter op doet staan. Er zijn namelijk geen maatregelen genomen om het gebrek aan inkomsten voor de staat die extra belastingverlaging geeft, die daar tegenovergesteld wordt. Dus er moet veel meer geleend gaan worden op financiële markten en daar maken beleggers zich zorgen om. Dus de rente stijgt sterk op Britse staatsobligaties. Ja. In sommige gevallen zelfs al hoger dan die van Italië. Zo. Je ziet dat er geld het VK uitgaat, wat ervoor zorgt dat het pond inderdaad sterk daalt. En wat zijn verder de gevolgen economisch voor de Britten zelf, Bert? Is het in die zin ook zo dat, want ik neem aan, als een pond natuurlijk daalt in koers, dan wordt alles wat ze willen importeren, de Britten, bijvoorbeeld al een stuk duurder. Precies, dus dat draagt weer bij aan die inflatie. Dus het zet inderdaad de inflatiezorgen nog hoger op de agenda. Dat is inderdaad een groot probleem wat je daarbij ziet. Kleine positieve bijkomstigheid is natuurlijk wel voor Britse exporteurs dat een goedkoper pond ervoor zorgt, ja, dat die producten makkelijker te kopen zijn voor het buitenland. Ja. Anna, even terug naar jou, naar Londen. Nou hebben de Britten dus al behoorlijke problemen. Hè? Dat hebben we de afgelopen maanden al wel gezien. Ook besproken bij ons in de uitzending. Als het gaat om de energierekeningen nog wel kunnen betalen. De prijzen in de supermarkten die omhoog gaan. Waarom heeft premier Truss dit uitgerekend nu gedaan, deze plannen presenteren? Nou ja, we zagen dit al aankomen. Hè? Want het verlagen van belastingen, die vrije marktwerking, weinig overheid ingrijpen, dat is ook een traditioneel conservatief standpunt. En om dit standpunt verschilden de premierskandidaten Liz Truss en Rishi Sunak, die afgelopen zomer dus om het premierschap vochten, van mening tijdens die race. Hè? Hier om dit standpunt hebben ze die leiderschapsrace uitgevochten. Dus ja, zelfs, en Liz Truss was al bekend, die was dus voor directe belastingverlaging. Dat is een belofte die ze toen gedaan heeft en waar ze zich nu aan gehouden heeft. En zelfs nu dit plan dus uit de hand lijkt te lopen, kan Liz Truss politiek gezien gewoon niet meer verkopen om die plannen direct terug te keren. En daarbij komt ook nog dat ik denk dat ze wel verwacht hadden dat de markten zouden reageren, maar dat ze zo heftig zouden reageren, dat hadden Britse politici volgens mij niet aanzien komen. Maar ze neemt hiermee, denk ik, wel een enorm politiek risico, toch? Door dit zo te spelen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel Britten die hier naar zitten kijken en denken, wat gebeurt hier allemaal? Nou, absoluut. Ik denk dat in eerste instantie de Britten best wel op een belastingverlaging zaten te wachten en dachten, oh, dan overleven we de winter op die manier met die hoge energieprijzen. Maar dit hadden mensen, de gewone Britten, niet zo aanzien komen. En het is inderdaad politiek gezien ook een enorm risico. Er werd al voor gewaarschuwd, wat ik net zei. Waarschijnlijk reageren de markten wat heftiger dan de Britse politici hadden verwacht. En ook, zoiets is ook nog nooit eerder gebeurd. Want in de jaren 70 hebben we in Engeland wel een soort gelijke crisis gezien met hoge inflatie, stijgende prijzen. Maar dat de Britse regering geld uit wil geven, enorme bergen geld wil lenen om de economie op gang te houden, terwijl de Britse centrale bank aan de andere kant waarschuwt en op de rem trapt, dat is iets wat we nog niet eerder hebben gezien. En daarom wordt er dus ook zo zenuwachtig gereageerd op de markten. Ja. Bert Colijn, minister van Financiën Quarteng, die bagatelliseerde in zijn reactie de gevolgen een beetje. Hij zei, dit trekt allemaal wel weer bij. Hè. We moeten vooral niet in paniek raken. Hoe terecht is die relaxte houding van die minister, vind jij? Nou, misschien wel begrijpelijk als je net die plannen hebt uitgelegd natuurlijk. Maar ik denk inderdaad dat momenteel de zorgen echt wel groot zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je naar de pers doet alsof alles onder controle is. Maar dat in de achterkamertjes op Downing Street 11 momenteel de paniek toch wel groot zal zijn. Ja. Als dit nog een paar dagen zo doorgaat, dan zal er wel iets moeten gebeuren ergens. En wat zou economisch verstandig zijn om te doen om de markten en met name dus ook de Britse pond weer een beetje tot bedaren te brengen? Ja, nou eigenlijk is de eerste optie, die is net eigenlijk al door Anne van tafel geveegd. Dat is inderdaad om het terug te draaien. Het lijkt erop dat toch wel echt de beste manier zou zijn om stabiliteit snel terug te brengen. De tweede optie ligt meer in de hand van de Bank of England, de centrale bank. Wij kijken hier natuurlijk ook graag naar de ECB om onze problemen op te lossen. Dat gebeurt in het VK in dit geval ook. Die zou, als de plannen niet teruggedraaid worden, een sterker signaal af moeten geven dat de rente omhoog gaat om op die manier de inflatiezorgen verder de kop opsteken te bestrijden. En aan te geven dat zij niet zomaar aan de overheid de vrije hand geven om maar ongebreideld uit te geven. De rente omhoog betekent dat het duurder wordt voor de overheid om grote overheidstekorten te draaien. En dat zou wat discipline terug moeten brengen. Ja. Daar wordt nu veel door beleggers naar gekeken. Gisteren kwamen ze met een statement. En daar stond eigenlijk nog niet zoveel in. Alleen dat ze het heel erg in de gaten houden. En direct zag je dat het pond weer verder zakte. Omdat er toch eigenlijk de verwachting was dat er alvast een renteverhoging aan zou komen. Ja, dus het is nog geen halt toegeroepen voorlopig. Anne, denk je dat de oppositie hiervan kan profiteren? Dat Labour dit natuurlijk allemaal ziet gebeuren en denkt van... hé, hier kunnen we wel garen bij spinnen. Nou ja, dat doen ze al. Oppositiepartijen, Labour, die houdt op dit moment een partijconferentie. Ze presenteren zich nu direct als de partij van fiscale verantwoordelijkheid. En vanmiddag zal oppositieleider Keir Starmer ook spreken tijdens die partijconferentie. En ja, en reken maar dat hij dit aangrijpt om kiezers voor zich te winnen. En ja, je ziet ook dat het vertrouwen van de Britten in de conservatieve partijen direct is gekelderd. Hè. Dat zie je aan de peilingen. De laatste peiling is, daar is de steun voor Labour met 17% gegroeid. En ze hebben nu de grootste voorsprong op de conservatieven van de afgelopen 20 jaar. Nou, duurt het nog wel even voordat er parlementsverkiezingen gehouden worden. Maar op dit moment ziet het er niet heel goed uit voor Liz Truss. Zeker niet als je bedenkt dat er ook alweer geluiden opgaan dat Britse parlementsleden in de pen aan het klimmen zijn en al de brieven voor een motie van wantrouwen gestuurd dreigen te gaan worden. Dus we zullen zien hoe lang ze dit volhoudt. Dus er is zelfs in haar eigen partij al veel kritiek op de koers die zij en haar minister van Financiën zijn ingeslagen. Ja, absoluut. Er wordt echt zenuwachtig gereageerd, ook binnen de conservatieve partij. Vanmorgen werd er op de radio gezegd door een parlementslid dat hij bang is voor de reputatie van de partij. Dat die de economische plannen die reputatie op het spel zetten. Wat ik zeg, het alarmerendste is natuurlijk dat Liz Truss het helemaal niet zo lang vol gaat houden als premier van Groot-Brittannië. Mocht dit inderdaad op deze manier doorgaan en de pond alleen maar verder zien kelderen. Want er gaan zelfs al geluiden op dat de pond nog lager dan de euro zou komen te gaan staan. Als dat gebeurt, dan moet ik zien hoe lang zij het volhoudt als premier. Ja. Bert Colijno, zag ik in Frankrijk al geluiden of verschillende mensen die zeiden: het is maar goed dat de Britten niet meer in de EU zitten. Had dat inderdaad uitgemaakt als de Britten nog in de EU hadden gezeten en deze volatiele markten hadden zich voorgedaan? Nou, dit is wel natuurlijk interessant. Het is een beetje schadenfreude in Frankrijk. Hè? Er wordt een beetje smalend gekeken naar wat er nu in het VK gebeurt. Dat zal je altijd een beetje houden. Ja. Maar het is wel een interessant vraagstuk. De vraag is of het überhaupt had gekund. Zo'n begroting indienen. Eerst moet dat langs de Europese Commissie bij ons. Ja. Daar krijg je dan wel direct... Word je op de vingers getikt als je dat doet. Dus misschien dat dat hier niet eens gekund had in Europa. En wat denk je van, maakt dit voor Nederland nog iets uit? Het is natuurlijk voor ons een belangrijke handelspartner, het Verenigd Koninkrijk. Ja, precies. Nou, het is voor exporteurs is het natuurlijk vrij ongunstig dat onze producten in het VK hiermee direct een heel stuk duurder worden. Door die vrije val waar het pond nu in terecht lijkt te komen. Dus dat is op korte termijn is dat inderdaad vervelend. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat die inflatie, dat alles duurder wordt voor de Britten, maakt dat ook als afzetmarkt vervelend. En we hebben natuurlijk gewoon het liefst een stabiele economie naast ons. We gaan zien hoe dit zich gaat ontwikkelen verder. Hartelijk dank, ING-econoom Bert Colijn en Anne Sane vanuit Londen. Buitenland uitgelicht. Na mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Na mattina mi sono alzato. Ja, de liefhebbers herkennen dit natuurlijk meteen. De bekende song van de razend populaire Netflix-serie Casa de Papel. Acteur Roberto Garcia Ruiz, beter bekend als Oslo uit de serie, bracht onlangs een bezoek aan een school in Marokko. Maar daar was niet iedereen in het Noord-Afrikaanse land blij mee. Vanuit Marokko, correspondent Samira Jadir. Samira, vertel eens even, wat ging Ruiz doen op die school daar? Garcia Ruiz heeft samen met een groep Marokkaanse artiesten een bezoek gebracht. En dit hebben ze gedaan in het kader van het filmfestival. En ze wilden de leerlingen iets bijbrengen over de voordelen van het uitoefenen van een creatief beroep.